Más sáv. Úgy 5 évvel ezelőtt egy tanfolyamon azt mondta az előadó, hogy a számítógép leginkább kommunikációs eszközé válik nem soká. Amit mondott, végül is igaz lett. Mindennapi eszközé vált az elektronikus levél, és egyre divatosabb a hálózati csevegés, a chat. Pár napja viszont részt vettem egy másik előadáson, ahol a jóslat arra vonatkozott, rövidesen a számítógépet megelőzi a mobiltelefon, illetve az arra felépített elektronikus kommunikációs eszköz. Így végül is nem leszünk helyhez kötve, ha éppen egy pár soros elektronikus levelet kell elküldenünk, a világ felgyorsulása pedig tovább folytatódik. És mint minden nagyobb változáskor, most is jönnek a kérdések. A mobil vagy az internet? Melyik olcsóbb? Melyik kényelmesebb? Melyik elérhetőbb? Vajon melyik barátságosabb? Melyiket fogadják el inkább az emberek? 5 évvel ezelőtt még nem gondoltam, hogy rövid időn belül lesz olyan technika, ami megszorongathatja a világhálót. Úgy tűnik, ennek a lehetősége mégis elérkezett. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A Comdex kiállítás újdonságai első kézből Bognár Ákostól. Előtte pedig a szokásos heti hírsziporkák a játékos kedvűeknek kérdéssel. Válaszolni az interneten és telefonon lehet. Nem sokára kiderül, hogyan képviselhet a sötét és mély erdő csúcs technológiát. Miből lesz a cserebogár, avagy a mobiltelefonos tartalom, mint üzlet? A vendégünk Nyírő András. Az info szótárban az SMS, és az új divatszó az M-kereskedelem. A Net doktornő ma esti témája, ki és miért lopja el a nick neveket? Online gáncsoskodók a neten, avagy megtudjuk, hogy a chatroomokon mi az eddig legismertebb és legáldázabb büntet. A vége felé pedig csetes hírek itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunkat továbbra is a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. A telefonszámunk pedig 328-85-55. Ez akkor lesz majd fontos, amikor Dragon György elmondja a ma esti kérdését, mert hogy a válasz telefonon is, illetve cseten keresztül is meg lehet majd adni. Két különböző nyereményünk van, mint minden héten. A csetes címünk pedig chat.gyalogló.hu. És azon belül is a, hova is kell bejelentkezni? A Vitéz Norbert. A Csüti Csati szobába. Csüti Csati szobába, ahol már vannak hányan? Már vannak, és meglepetés, hogy van egy piros, egy vendégnév, aki Net doktornő néven ma először van bent a cseten. Net doktornő néven jelentkezett be? Igen, hát... Na hát. Az vagyok én, Árpi. Na hát akkor erről lesz majd később szó, hát ha még bejelentkezik még egy net doktornő, de a Csüti Csatinak a játékban is lesz ugye szerepe, úgyhogy figyeljük Dragon György híreit. Akkor a dragonisztikus hírsziporka. Mindenki rettenetes módon figyeljen, mert megint trükkös kérdés lesz, mint ahogy lenni szokott. Általában rengeteg számadat hangzik el, ezeket a legkönnyebb megkérdezni. Épp ezért ma is számadat lesz, tehát mindenki a számokat jegyzetelje. De hát mivel a mai műsor egyik legfőbb témája a mobiltelefonja, így gyorsan két mobiltelefonos hírrel érdemes kezdeni. A legelső az, hogy egy évnyi monopólium után az 1800 MHz-en működő magyar telefonos szolgáltató cég monopóliuma megszűnik, és a másik két eddig 900 MHz-en működő mobiltelefonos cég is ezen a hullámsávon fog szolgáltatni. Ez már önmagában egy hír, de a... Ezen is fog szolgáltatni. Ezen is. Hát lesznek biztos olyan szituációk, ahol a régire lesz inkább szükség, tehát olyan helyeken, ahol nincs túl nagy beépítettség, vidéken, vagy mit tudom én, ahonnan nem kell internetezni, mondjuk mobiltelefonon keresztül, de egy jól sűrűn beépített helyen az 1800 MHz sokkal jobb minőségű távközlést eredményez, vagy ha valaki internetezni akar a mobiltelefonjával, akkor is sokkal jobb, nagyobb sávszélességet eredményez. Az igazi hír mégis az, hogy az egyik ilyen mobil szolgáltató elindított végre egy magyar ingyenes SMS küldőszolgáltatást, amelynek a címe www.777sms.hu. Nem tudom, hogy ez a 777 mire vonatkozhat. Ezt ezen gondolkodom egyfolytában. Annyi SMS-t lehet naponta küldeni? Mert akkor az végül is... És ez szolgáltató független, hogy bárki küldhet? Ezt az összes magyar mobiltelefon szolgáltató cég telefonjaira el lehet innen küldeni, tehát... Szerintem később majd kiderül, hogy mi lehet ez a 777. Így van. Akkor meg fogjuk tudni. Nyilván nem mondja, hogy így van. Nagyon mostanában meg tudjuk. Hogy minket, hogy találgassuk. Másik hírünk Japánból érkezett, a Matsushita nagy tárkapacitású mobiltelefont jelentett meg. Ennek a dolognak az a lényege, hogy egy kis memóriakártyát lehet ebbe a telefonkészülékbe belehelyezni, ami 64 megabájtnyi memóriával rendelkezik, így akár 4000 e-mailt lehet tárolni. Ez is nagyon fontos ez a mobiltelefonos internetes műsorhoz, hiszen egyre fontosabb lesz, hát 10 SMS-t lehet egy manapság kapható készülékben tárolni, az nagyon kevés. Ehhez képest a 4000 e-mail azért egy komoly üzletembernek is elég lehet, sajnos ez a készülék egyelőre Európában nem jelenik meg, de várható lesz a jövőben valamilyen butított változata, hiszen ezt egy japán mobiltelefon szolgáltató cég fejlesztette ki. Tehát reménykedjünk, hogy lesz ilyen, ezzel persze majd lehet hallgatni MP3-at, stb., de hát ugye ma a mobiltelefon a lényeg. Haladjunk tovább. A Deep Forest név, nem tudom én, mond-e nektek valamit? Hát hogyne, zenét. Egy nagyon jó zenekar, de ami miatt itt most a hírek közé került, az egy új koncepciós számítógép, amely ezt a nevet viseli, ami egy új... Deep Blue-nak a testvére? Nem, lévén ezt egy másik cég, nem az a cég fejlesztette ki, akik a Deep Blue-t. Egy új processzorral, amelynek a bejelentése hétfőn fog megtörténni, és amelyik a negyedik változata egy régi processzor családnak, ebből már neki tudni fogja, miről van szó. Lényeg, ami lényeg, készítettek egy koncepciós számítógépet, amelyben összeintegráltak mindent, minden jobban, tehát nem ez a klasszikus, ráteszem az alaplapra, és kilógnak a kártyák, és lötyögnek, hanem ők nagyon szépen összeraktak mindent, és pont az a legjellemzőbb a dologban, hogy nagyon gyors grafikát, beépített hálózati kezelést tud, és 7, azaz 7-es darab USB, tehát ilyen soros portja van, amin keresztül mindenféle eszközöket lehet a számítógépre rádugni. És ez fontos? Ez ilyen sokan neki? Fontos, hiszen nem lehet bővíteni, tehát nem tudok kártyákat beletenni, mint ahogy az manapság divat, amikor kinyitom a számítógép házamat, és oda berakok bármit, hiszen erre nincs hely, épp ezért valahogy másképp kellett ezt megoldani, ezt a bővítési lehetőséget. Nagy stabilitást fog ez eredményezni, ezért jó, mert hát te is tudod, hogy ezek a mai több kártyából, meg több helyről összevásárolt számítógépek néha nem 100%-osan kompatibilisek, csak mondjuk 99,9%-ban. Chatről szokott beszélni a mi netdoktornőnk, akkor én is egy gyors chates hírről beszélnék, és közben felmerült bennem egy kérdés a hírrel kapcsolatosan. Egy felmérés szerint 4 ilyen úgynevezett instant messenger szolgáltatás versenyez egymással a világban. Ez az azonnali üzenetküldési lehetőséget jelenti. Van egy kis programunk, amin látjuk, hogy a barátaink, ismerőseink éppen rajta vannak az interneten, és ha rajta vannak, azonnal tudunk nekik üzenni, és ez a képernyőjükön megjelenik. Tehát nem olyan, mint az e-mail, hogy ez külön olvasgatni kell, hanem tényleg azonnal oda fölugrik egy kis ablak. Én például, és te is, mi azt szoktuk használni ezt a programot, mi az ICQ-t szoktuk használni, amelyik a hírek szerint a negyedik a négyből, ami nekem csak azért furcsa, és 9 millió felhasználót mondanak rá, hogyha az ember az ICQ honlapjára fölmegy, ott 87 millió felhasználót mondanak magukról. Nem tudom, hol lehet az igazság. Minden esetre az tény, hogy a Yahoo, a Microsoft Network és a America Online a másik három versenytárs. Én a magam részéről rengeteg emberkével kommunikálok az interneten, és az előző hármat nem használja senki, csak az ICQ-t. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, biztos mi vagyunk az alternatívak. Ezek voltak a hírek. Hát akkor viszont jöjjön az egy kérdés, amit fölteszünk. Melyik számra fogsz elkérdezni? Meg fogom azt kérdezni, és már is odalapozok, hogy mi az a szám, ami ebben az ingyenes SMS szolgáltatónak a nevében megtalálható. Gyorsan kell válaszolni, mert rövidesen mi is megmondjuk itt a stúdióban. Igen, tehát minél gyorsabban válaszoljunk. Van egy szám, ami www. Akármi. Valamennyi.hu. Így van. A telefonszámunk 328-85-55, a cseten pedig chat.gyalogló.hu, hogyha minden igaz, már visszakonnektáltunk, mert az előbb leszakadtunk, itt valami kis probléma volt, de ezen a vonalon keresztül is meg lehet adni a választ, és mondom, siessenek, mert rövidesen elmondjuk mi is. Szokás szerint Bill Gates nyitotta meg a Comdexet idén Las Vegasban, aztán bemutatta a, hát nem tudom, hogy jól mondom-e, a tábla PC-t, amely laposság ellenére egy teljes számítógépet rejt magában. Bogdan Ákos, a PC World főszerkesztője ez alkalommal is jelen volt a Comdexen. Talán láttad is ezt a tábla PC-t, Ákos? Sajnos nem láttam a tábla, azt nem láttam. Hanem mit láttál? Azt láttam, keresztépen, hogy... Hú, de elszoktál a magyar nyelvtől. Nem engedtek be minket a Comdex megnyitójára, képzeld el, illetve hát mi voltunk a buták, de én még ilyen rosszul szervezett komplexet nem láttam, te hiddel. Az történt ugyanis, hogy a Bill Gates keynote, az a bizonyos ilyen fölvezetői esti beszéd, az egy hatalmas szállodában volt, máshol, mint eddig. Állítólag 12 000-en voltak ott. 11.999-en. Nélküled? Mert jegyet kellett volna rá regisztrálni, és sikerült is, csak éppen valamiért a kedves néni, aki ezt a jegyet adta, az egy big screen, az egy kivetítőre engedett csak be minket, úgyhogy nagyon morcosan is mentünk, és nem néztük meg végül. Na azért mesélj, mit láttál? De láttunk, mert tudod, volt nekünk a PC-vel egy nagy játékunk, és ott volt egy nyertes, aki egy komplex utat nyert, és ő bement természetesen, tehát őt beszerveztük azért. És ő sok érdekeset látott, de igazából ez a keynote, ez mindig marha érdekes, és tényleg nagyon sokan várják, és mert nagyon meglepő, hogy nem úgy, ahogy nálunk. Mi magyarok valahogy mindig hát vagy ellenkezéssel, vagy valami pejoratív jelzővel illetjük az ilyen Bill Gates megjelenéseket. Ott meglepő, hogy nagyon-nagyon szeretik, vagy legalábbis az a 12 000 ember, az nagy rajongója Gatesnek. Úgyhogy mindig nagyon figyelik, hogy mit mond az öreg jós, mert általában egyébként ezek be is jönnek. Tehát azok a fajta technológiák, azok valamilyen szinten tényleg utat találnak. És szerinted mi fog bejönni a mostani jóslatok közül? Hát, amit nagyon lehet látni, az egész komplexet átövezi, az a technológiai konvergencia, most mindenki nagyon előszeretettel használja ezt a szót, hogy minden egyé formálódik. Nem igazán lehetett már látni például olyan MP3 lejátszót, amiben ne lenne egy digitális fényképezőgép, vagy fordítva. Nem lehetett olyan kicsi kis kézi számítógépet látni, ami ne tudna MP3-at lejátszani, és ezek össze-vissza kapcsolódnak egymáshoz. Például Palmhoz most megjelent, hát egyrészt a színes Palm is megjelent, de ez már egy pár hetes történet, de láttunk hozzá olyan billentyűzetet például, amely kinyitható. Összecsukott állapotában akkora, mint egy ilyen Palm komputer, tehát tényleg tenyérbe mászó, de ha kinyitod, akkor egy rendes, majdnem teljes méretű billentyűzetet tudsz használni, olyasmi, mint a chatboard a mobiltelefonokhoz, csak körülbelül 2-szer akkora volt. Szóval sok kis kézi mobil ketyere van. De ezek mind egy irányba mutatnak, és ez a multimédia, kép, zene, hang, ezek. A memóriák nagyon sokat fejlődtek, például a Sony most kihozta a 128 megás memory sticket, és már bejelentette persze a 256, az 512 és egyéb ilyen. Tehát nagyon nagy memória kapacitással lehet majd felszerelni ezeket a gépeket, ami borzasztó fontos, hiszen a hang és a kép az iszonyat nagy helyeket zabál föl. Láttunk egy borzasztó érdekes megoldást erre az adatrögzítésre, kicsi méretű CD-t, többször írható CD-t, ami egyrészt egy 8 cm átmérő volt, tehát olyasmi, mint régen lehetett ilyen 200 megabajtos CD-ket kapni, demoanyagok voltak rajta, na akkor át lehet elképzelni, illetve az IO Mega egy egészen kicsike méretűt talált ki, ez egy régi ilyen adattároló cég, és hát sok ötlete volt, ugye a zip drive-ok is hozzájuk fűződnek, és egy olyan picike kis lemezecske, ami nem is tudom mihez hasonlít, egy gyufáskatujánál kisebb kiskör alakú lemez, amire 40 megabájtot lehet fölírni, és ez a háttértárlója egy MP3 lejátszónak. És én azt is hallottam, hogy bemutatták az FMD-t, vagyis azt a lemezt, amire, ha jól tudom, 140 gigabájtnyi adat ráfér. Úgy látszik, te is kín voltam, mert én ezzel nem találkoztam. Nem, én csak az interneten olvastam. Vagy nyüzsgés volt, és én ezt nem láttam. Már mit láttam még, ami érdekes volt? Borzasztó érdekes volt egyébként a komplexet megelőző időszak, hogy egyrészt lehetett látni, hogy özönlik a nép a komplex városába, ugye Las Vegasba. Az előtte levő két napban már mozdulni nem lehetett az egész városban. És ami a legmeglepőbb volt, hogy az első néhány napban nagyon jó bevert gyakorlat volt, hogy ha e-mailezni akartunk, akkor bementünk valamelyik nagy áruháznak a számítógépes osztályára, és ott teljesen természetes dolog már, hogy vannak kialakítva olyan kis sarkok, kuckók, ahol a vásárlók teljesen ingyenesen internetezhetnek, e-mailezhetnek. Ez annyira meglepő volt, hogy el sem tudom képzelni, hogy nálunk létezik ilyen. Bár most, hogy visszajöttem, hallottam, hogy egy nagy telefontársaságunk, ugye, hát amiből csak egy van, elkezdett vásárolni ilyen mobil terminálokat, amelyeket ilyen internetezésre le fognak majd helyezni különböző. Na, azt hittem, hogy mindjárt elárulod itt a kérdésünkre a választ. Erre fut ki majd a mondat. Köszönjük szépen, Ákos, jövő héten remélem majd személyesen is itt leszel már a stúdióban. Abszolút, te csak még kialszom magam addig. Hát akkor szép álmokat. És ha minden igaz, itt van a hallgatónk a vonalban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Bodri Csaba vagyok a 13. kerületből. Üdvözlöm, Csaba! Hát akkor mi az a háromjegyű szám, amit mi kérdeztünk? 777sms.hu volt a szolgáltatásnak a neve, 777 a háromjegyű szám. Pontosan így van, esetleg tudja is azt, hogy mit jelent ez a 777? Nem, hogy önök nem tudták, úgy én sem. Na hát akkor tegyük fel a nagy kérdést Nyírő Andrásnak. Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az eredete ennek a számnak az az, hogy operátorlogót lehetett letölteni a vesztető már korábban is, a 8777-es számról, és amikor gondolkoztunk azon, hogy nevezzük el ezt a websájtot, akkor fölmerült az, hogy hát legyen 777. Aztán a 777 az önmagában úgy elég kevés volt, és akkor végül is az lett, hogy legyen 777 SMS. Tehát akkor nem azt jelenti, hogy 777 SMS-t küldhetek el? Bármennyi SMS-t küldhetsz a 777-777-777-et is. Akár. És itt azt kérdezi a Balagy, kedves, hogy már működik is? Működik, persze. Csak be kell hívni a szájtot. A szokásos módon. Tényleg, Norbi, a cseten adtak jó választ? Adtak, igen. Sutyi nyert. Sutyi, gratulálunk neked. Tied lett a PC World aktuális száma a novemberi, és Csabái, aki még itt van a vonalban, ő pedig a gyaloglós pólót kapja meg. Szerintem cseréljünk, mert a Sutyi már megvette az újságot, és ő jelentkezett, hogyha lehetne, akkor cseréljünk. Jó, Csaba, nekem nincs még meg az újság. Akkor önné a PC World novemberi száma. Nagyon remek. És akkor Sutyinak megy a póló. Igen. Köszönjük szépen, viszont hallásra. A mobiltelefonról beszéltünk eddig is, jó sokat itt a műsorban. Ez az a technika, vagy ez az az eszköz, amitől jó magam is óckodtam. Talán Szonya megmondható, hogy évekig győzködtek arról, hogy én is vegyek telefont. Igen, aztán két éve tört meg a jég, ami azért elég ilyen sok időnek számít. Az utolsó mohikán. Igen, már lecserélhetnéd a készüléket. Igen, mert már elég elavult. Nagy jó, te is jó, ha nem mondasz semmit, mert nagyon sokáig egy tégla készülék. Én lecseréltem már. Tegnap előtt. Nem, szóval azért hívtuk be Nyírő Andrást, mert az ő személye számomra azt jelenti, hogy amit ő mond, annak általában valamilyen jelentése van. Mindig olyan dolgok mellé teszi le a voksát, aminek aztán nagy jelentősége lesz. Ilyen volt a CD-ROM Magyarországon, aztán az internet is. És aztán tudjuk, hogy tavaly váltottál ismét, ott hagytad az internetet is, nem teljesen, de valamelyest igen, és most már a mobiltelefonnal foglalkozol. Az a nagy kérdés ebben szerintem, hogy te most már ennél meg fogsz maradni, vagy még lehet, hogy lesz majd egy újabb ilyen technikai váltás, amikor megint el fogod felejteni, és aztán jön megint valami új. Hát az, hogy mi fog jönni, ezt ugye nem nagyon lehet tudni, én a gondolatátvitelre tudok még gondolni, de hát az egy olyan 4-5 év van még. Igen. A mobiltelefonos tartalomszolgáltatással foglalkozol néhány hónapja. Szerintem az átlag hallgatóban mindenképpen felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet tartalomról beszélni egy ilyen kis pici kijelzőn, ahol nem nagyon lehet színes képeket megmutatni, meg sok szöveget sem. Mi ez a mobiltelefonon megjelenített tartalom? Hát tulajdonképpen elég sokfajta tartalmat lehet itt megjeleníteni. A legelső formája, amit tulajdonképpen mindenki kipróbálhat, az SMS. Tehát SMS-ben elég sokfajta információt át lehet adni, a hírektől, a horoszkópon keresztül, a viccekig, tényleg nagyon sokféle szolgáltatás van. De egészen SMS-ben tulajdonképpen multimédiát is át lehet adni, hiszen van operátorlogó, csengőhang. Tehát egy tényleg egészen gazdag kínálattal lehet próbálkozni SMS-ben. Ennél egy sokkal finomabb és szofisztikáltabb felületet ad a VAP, ahol már tulajdonképpen egy kicsit interaktívabban, kényelmesebben lehet böngészni. Most már itt vannak azok a készülékek, amikkel kényelmesen egyszerűen lehet használni ezeket a felületeket. Itt tulajdonképpen a mai palettán szintén lehet híreket olvasni, de gyakorlatilag rengeteg szolgáltatás van. Például mi most elindítottunk egy étteremkeresőt, amivel megállapíthatod azt, hogy egyelőre Budapesten 500 méteres körzetben hol van a legközelebbi étterem. Na de hát pont te vagy az, akinek nem kell elmondani, hogy egy internet oldal milyen szép színes lehet, nagyon klassz grafikákkal lehet kiegészíteni, dinamikus, mozgóábrák, stb. Ehhez képest azért a mobiltelefonos, akár SMS, akár vapos megjelenítés azért nem annyira barátságos, mint mondjuk egy weboldal. Ráadásul még ezek a szolgáltatások nem olyan módon érhetők el, hiszen az internetes oldalak általában ingyenesek, míg ezek a fajta szolgáltatások fizetősek. Tehát van-e esély annak, hogy ez igazán elterjedjen? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kényelmes szolgáltatás. Tehát aki ezt kipróbálja, az látni fogja azt, hogy tulajdonképpen pontosan akkor kapja meg a híreket, mondjuk, amikor ezek keletkeznek. Tehát egy nagyon rövid átfutási idővel, nekem volt egy nagyon furcsa élményem, egy ismerős teljesen fölhívott avval, hogy valaki készül leugrani a Szabadsághídról, és amikor letettem a telefont, akkor ott volt az SMS a telefonomon, a kollégáim addigra már ezt hallották, és kiküldték a hírt, hogy valaki készül leugrani a Szabadsághídról, és utána jött a következő is, hogy megmentették az életét. Tehát egy olyan jelenidejűséget hoz be a hírszolgáltatásba, amit semmilyen más médium nem tud. De hát emellett egy sor játékosságot is hoz, hiszen itt van a 777 SMS, ahol például egy anonim csetet hoztunk létre szintén SMS-ben, és egy sor más szolgáltatás is van, például naponta kiküldünk egy Murphy törvényét, vagy névnapos emlékeztetőket, tehát egy sor dologra alkalmas ez a jószág. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy az SMS a tömörítésnek a művészete, az, hogy hogyan lehet elmondani 160 karakterben, egy-két mondatban valamit, ami nagyon fontos, ami most van. Ez teljesen más, mint az internet, tehát semmi köze nincs az internet, ezt azért látni kell. Mind a kettő információ ennyiben hasonlítanak egymásra, de két külön állatfajta. És ráadásul nem is lehet ugyanaz a fajta mozgalmi jellege, mint az internetnek. Vagy tévedek ebben? Én azt gondolom, hogy ez teljesen másról szól. Tehát a mobiltelefon másról szól. Amiben hasonlít az internetre, az talán az, hogy amekkora robbanást jelentett Amerikában az internet, ugyanakkora robbanást jelent Európában a mobiltelefon. Tehát itt tulajdonképpen aminek kultusza van, és ami tényleg hihetetlen mennyiségben elterjedt, ma már több mint 2 millió mobiltelefon van, sőt több mint 3 millió mobiltelefon van az országban. Erre azt lehet mondani, hogy tényleg egy népi eszközé vált. A kis képernyő ma már mindenkinek ott van a zsebében. Sőt, tegnap láttam egy ilyen összehasonlító ábrát, hogy a mobiltelefonok száma 98-ban előzte meg a PC-k számát, és ugyanígy valamikor 2000-valahányban megelőzi majd a mobil eszközök, nem csak a telefonok, hanem kézi számítógépek, stb. Ennek megfelelő PC-s változatot. Így van, hát Magyarországon ez jövőre meg fog történni pontosan. Igen? Tehát tulajdonképpen itt egy forradalom van, és ez a forradalom ez mindenképpen nagyon izgalmas. Tehát egy nagyon egyszerű és csendes forradalom, hiszen bárki tud SMS-t küldeni, és tulajdonképpen nincs is akkora sajtója, mint mondjuk az internetnek, de hogyha mondjuk azt nézed, hogy Európában tavaly januárban 1 milliárd SMS-t küldtek, és idén az év végén 20 milliárd SMS-t küldenek havonta, akkor lehet egy picit érzékelni azt, hogy itt mekkora fejlődés zajlott le 2 év alatt. András, köszönöm szépen, és maradjunk még a témánál. Mert itt van velünk a vonalban Bódi Zoltán, netnyelvészünk, aki ez alkalommal mobilos kifejezésekkel készült. Szia Zoli! Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Legalább 100-szor elhangzott a mai műsorban az SMS szó, ami egy jó öreg informatikai kifejezés, legalább informatikai nyelvhasználatba tartozó kifejezés. Ugye mindannyian ezt gondoljuk, pedig nem is olyan régi a mobiltelefonja Magyarországon, és ugye ezzel együtt terjedt el az SMS is. És ami izgalmas ezzel a kifejezéssel, nem csak az, hogy ugye ez egy rövidítés, mozaik szóból vált közkeletű kifejezésé, idegen nyelvű mozaik szó rövidítés, tehát szót, short message service, rövid üzenet szolgáltatás, hanem már tovább képezzük igének is, SMS-ezünk. Ugye ezt gyakran szoktok mondani, hogy SMS-ezzél, hogyha megérkeztél, vagy ha már közelemben vagy, és majd kimegyek el itt. Tehát ez helyes, Zoli, hogy így mondjuk? Hát helyes, nem helyes, ez így van. Ez így van. Az a mai nyelvhasználatban, informatikai nyelvhasználatban elterjedt, és egyébként már nem csak ott, hanem a köznyelvben is. Sőt, és hogyha leírjuk, akkor kis betűkkel kell írni, hogy SMS ezek, vagy pedig nagy, a rövidítés, nagy S. Nagyon jó a kérdés. Eredetileg ugye az SMS, mint mozaik szó, nagy betűvel írandó, úgy, mint a, nem is tudom, FTC például, most hirtelen ez jutott az eszembe. Uh-huh. Viszont ez már egy közkeletű kifejezéssé vált, tehát megszűnt mozaik szó lenni. Az emberek nem is nagyon gondolják azt, hogy ez valaminek a rövidítése, és ez nagyon sok informatikai kifejezéssel van így egyébként. Például az ISDN-t is most már egyre sok, én már gyakrabban látom kisbetűvel írni. pedig még az nincs is annyira elterjedve, mint az SMS. Szóval akkor kisbetűvel kell írni, hogyha igeként használom SMS-ezek. Pláne, ha igeként tovább képezem, akkor SMS-sezzünk, hát valamilyen kötőjelet azért célszerű használni, de szerintem kis idő múlva már a kötőjel is elvész, és ebből egy tényleg egy közkeletű kifejezés válik. Na menjünk tovább, van még itt egy másik szó, az M-kereskedelem. Igen, én gyanítom azt, hogy az SMS-sel és a mobiltelefóniával ez összefügg, bár én nem vagyok kereskedő és közgazdász, de úgy, ahogy néhány éve, vagy hát mostanában kezd elterjedni az e-kereskedelem, úgy az M-kereskedelem, mint mobil kereskedelem is használatossá válik. Én az interneten már több helyen találkoztam hírekben legalábbis ezzel. Gondolom Nyírő András is ezzel foglalkozik, tud hozzátenni ehhez valamit. Mikor fog ez elterjedni nálunk, vagy már el is terjedte. Minden esetre a nyelvhasználatban már kezd behatolni, és ez nagyon érdekes, mert a magyar nyelvben egyáltalán nem jellemző az, hogy egy betű, kötőjel, és utána következik az összetételi utótag. Viszont az angol nyelvből, az informatikának köszönhetően ez is megjelent nálunk, és ez aztán okoz is helyes írási problémákat, mert hogyha még egy utótagot még hozzá kell fűznünk, és egy újabb kötőjelet kellene használni, akkor meg két kötőjel lenne egy szóban, amit hát magyarul meg nem lehet leírni. Pedig úgy látszik, hogy akkor valami szabályt kell alkotni, mert egyre több ilyen kifejezés van. Tudod, hogy oldották meg ezt a problémát a helyesírási szakemberek? Úgyhogy a második kötőjelet hagyjuk el, és írjuk külön. Most így erre most hirtelen M-kereskedelem szolgáltatás. Ugye, akkor írjuk külön a szolgáltatás. Pedig amúgy egybe kellene írni, vagy kötőjele, de két kötőjel nem lehet egy szóban. Köszönjük szépen, Zoli. Infoszolter jövő héten is lesz. Mondok egy nicknevet, Ned doktornő. Ez Kitzinger Szonya neve itt a modem időkben. És képzeld el, hogy van már Ned doktor Bá. Valaki el akar venni engem feleségül, mit tudom. Nem, csak a konkurencia jelentkezett. Na mondhatom a legérdekesebb, mert mi volt a héten? Gyorsan felolvasom, ez kemény. Kedves Ned doktornő, ismered a Nick Lopás elnevezésű gazdálkodási formát az interneten? Mert nekem lenne ezzel kapcsolatban egy történetem. Jó szándékú és alapvetően békés természetű ember volnék. A chatroom, ahova járok, elfogad. Talán még népszerű is vagyok. A legjobb csajt sikerült is meghódítanom a beszélgető fórumon, persze egyelőre csak online. De így is elég sokan irigykednek rám. Már egész jó úton haladtam, hogy a lánytól valós Andit csikarra ki, amikor egy amolyan online gáncsoskodó alak beleköpött a levesembe. Egy óvatlan pillanatban, amikor nem voltam fenn a csatornán, felvette a nickemet és beszélgetésbe bonyolódott virtuális kedvesemmel, akinek ocsmány ajánlatokat tett a nevemben, és amit eddig felépítettem, azt egy pillanat alatt lerombolta. Virtuális barátnőm azóta szóba sem áll velem. Mit tegyek, és mi a teendő a Nick tolvajok megfékezésére? Azt hiszem, hogy ez a legáldázabb tett, amit el lehet képzelni egy chatroomon. Én azt ajánlom a második kérdésre válaszul, hogy mindig meg kell nézni, hogy a másik milyen IP címről jön, és akkor nem lehetnek félreértések. Hogy nézze meg az IP címét? Hát amikor benikkel, akkor általában a jobb helyeken megjelenik az, hogy ő honnan jön, és ez mások számára is láthatóvá válik. Például chatgyalogló.hu-n látjuk a IP címet? Nem mindenki látja, bizonyos user. Chatgyalogló.hu-n viszont van olyan jó szolgáltatás, hogy a nicket be lehet regisztrálni, és egy jelszóvédés. Nem lehet ellopni. Pontosan. Azt tudom még ajánlani, hogy ha már történt ilyen a chatroomon, tehát van tudomása ennek a károsult fiatalembernek a dologról, akkor jó, hogyha mondjuk a barátnőjével egy ilyen egyezményes jelet kitalálnak, amit csak ők ismernek, úgymond egy passwordot adnak egymásnak. Egymáshoz is be kell logolniuk, ugye? Jó helyeken figyeli egyébként az operátor azt, hogy kinek mi a nickje és mi a címe, ahonnan jön, és akiről úgy gondolja, hogy illetéktelen, azt mindig felszólítja arra, hogy akkor talán találjon ki valamilyen másik nicket, mert hogy ez már foglalt. És a még jobb helyeken pedig ugye az van, hogy regisztrálni kell magad, ugye nálatok is így van. Igen, lehet a másik, aki pedig rossz indulatú, és ugye látjuk, hogy egy IP címről jött, de mindig változtatgatja a nevét, hogy ugye hiába rúgjuk ki a rossz embereket, és hogyha látjuk, hogy honnan jött, akkor kitiltjuk az egész IP címet. A másik kérdés... most egy kicsit belétek kell, hogy folytsam a szót, de jövő héten folytatjuk majd a Nick Lopás témáját, illetve ami most kimaradt, a gyaloglóval kapcsolatos érdekességeket, mert egy csomó dolog kiderült itt a statisztikákból. Mert hogy eddig tartott van a modem idők, legközelebb november 23-án jelentkezünk, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. A címünk net.hu/modemidok. A felvételek a Real Audio formában hallgathatók, de MP3-ban a PC-ből CD mellékletén is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.